aquest any per problemes logístics doncs, per totes bandes. Ens veiem obligats a passar el càpsules de la nit del dijous o la nit del lluny. Esperem que ens feu companyia, comptar amb la vostra confiança. I doncs res, ja anirem parlant de les novetats del càpsules, si és que n'hi ha. Ja anirem parlant de les condicions contractuals, si és que n'hi ha. De moment, el que fem és començar aquest càpsules número 67. Trenca'm a bocins i endevina quina peça em rovelli els ossos. Posa'm al revés a veure si així vaig bé. Seu al meu costat, torna'm a tranquil·litzar els teus llavis dolços. Digue'm el per què d'aquest dia tan esquerp. La finestra en caure al vespre s'ha tornat en un mirall i el que veig no menteix i m'espanta. Si almenys aquesta pluja em servís per netejar tots els núvols llargs i negres que es van filtrant per les parets. Potser passo massa temps a casa, potser, però el carrer és tan fosc. I continuem, no, comencem aquest càpsula 67. Es nota que és el primer dia, no us poseu mai nerviosos vosaltres al primer dia. Comencem amb un dels protagonistes d'aquest estiu. Bueno, un dels protagonistes del càpsula, un dels protagonistes de la música que ens agrada a nosaltres els últims anys. Es tracta, ja els que escolteu el programa, ja aquesta veu la coneixereu, és el Ramon Rodríguez. I deixem-lo cantar un tema d'aquests EPs reunidos, però no seu, és aquest cony de temps dels Pets versionat per Ramon. És tan lleig que m'espanta. Si només aquesta pluja no servís per netejar tots els núvols llargs i negres que es van filtrant per les parets. Potser passo massa temps a casa, pot ser, però el carrer és tan fosc. Deu ser que aquest cony de temps se'm fica al cor. Aquest cony de temps se'm fica al cor. I continuarem amb els Pets, però aquesta vegada els Pets de debò. Escoltem de fons Draps de cuina, és una cançó molt bonica, que l'hem escoltat doncs, perquè ens agraden els Pets, però perquè hi ha hagut molta gent que ens l'ha recomanat. Els Pets estan presentant aquest any 2010 doncs, el seu darrer treball, el Fràgil. Queda molt lluny la nit de Nadal de l'any 1985, quants anys són això? 25 anys ja? Que va ser quan van néixer, o almenys així està escrit, que van néixer els Pets. Són molts anys, ha plogut molt des de llavors. Ara mateix estan de gira presentant aquest Fràgil per Girona el proper 28 d'octubre, a Torelló el 6 de novembre, a Barcelona, al Palau de la Música el dia 16 i altres dates que tenen, doncs, que ja tenen tancades. De moment, aquesta paraula, de moment, el deixem escoltant Els Draps de Cuina. Escolta-la. Això dels pets. Doncs, com sempre, aquí al Càpsules intentem, doncs, bueno, no sé si donar-te pinzellades de la música que ens agrada, de la música que sona actualment. Potser aquest any intentarem també recordar, doncs, no estar tan pendents de les novetats i del dia a dia, de les presses, de l'actualitat, i potser, doncs, això, intentarem tirar la vista enrere. Però, de moment, contradit-me, una novetat, són una gent, els Mamut. No els conec gaire, la veritat, no et puc explicar gran cosa. M'han fet escoltar aquesta cançó, són bastants, al cap de manden vells la Júlia, i una secció de cordes espectacular. De moment, collon, aquest moment, sisplau, fem-me'l traure, no sé com, però fem-me'l traure. Ara el que farem és escoltar Amanece en Pekín, del seu primer treball, Amanece en Pekín, que per cert és un dels nominats com a premis MTV. No sé què tal és aquest premi. Hi ha 101 nominats, entre ells Manos de Topo o The New Raymond, per exemple. No sé, si et sembla, els pots anar a votar, de moment. Oh! El que fem ara és escoltar Mamut, Amanece en Pekín. T'ha semblat? Valdrà la pena que tornem a escoltar els Mamut? Jo crec que sí, ho provarem. Ens tornem a quedar més cap aquí prop, amb alguna cosa que ens sona una mica més això, propera. Ens anem a València, ens anem a l'Alcúdia, allà és l'Òscar Briz, un músic amb molta experiència, amb un currículum ben gran a la seva esquena, però que, doncs, coses que passen, doncs, perquè és impossible estar al cas de gairebé tot, doncs a nosaltres, a mi, se m'havia escapat. I gràcies a un dels cracs que ens facilita la tasca a tots aquells que ens agrada aquesta música, l'home del Delicatessen, l'Albert Puig, doncs gràcies a ell l'hem conegut. Es tracta, doncs, això el que dèiem, un home amb molta experiència, l'Oscar Briz. Ara està presentant el seu darrer treball, l'estiu, un disc molt senzill, almenys en la seva composició, ell amb la seva veu i la seva guitarra, però et dic, aquest home està en marxa, doncs, no, porta una trajectòria des de l'any 1983, amb un grup d'amics que va començar a fer, doncs, música, diguem que afterpunk, segons ell diu mateix. Quants n'hi ha que en els seus inicis van començar a fer punk o van fer heavy i després se n'han canviat? N'hi ha d'altres que s'han quedat, n'hi ha de molt bons que encara continuen fent el mateix, però vull dir que és el punk i el heavy és dels començaments més típics, almenys a nosaltres, ens agradaria que sí, ens sona molt això de començar amb el heavy o el punk. Menys parlar d'Oscar Briz, escoltem-lo, Carolina dins d'un pou. De l'Oscar Briz. Repassem doncs aquelles dades que de tant en quant expliquem per començar. No sé si ho he dit al començament, som a Ràdio Ponent, això ja ho saps, al 106.8 de la FM, la ràdio de Mollerussa i Rodalies, i nosaltres som el Càpsules. Ja saps, de la temporada passada, que tenim doncs un web, un blog, com es digui, un lloc on intentem actualitzar la informació dels programes que anem emetent. Recordaràs o no que és el capsules.blogspot.com, i ja saps, com deia el Miquel, que tenim la particularitat que la lletra U és un número 1, caps, número 1, les, arroba, no, punt, blogspot.com, i doncs també tenim una adreça de correu electrònic de contacte, que és el capsules@gmail.com, caps, número 1, les, @gmail.com. I repassant les dades de rigor, ja saps que ja ens podràs comentar tot el que tu vulguis, doncs ens venia molt, molt de gust escoltar el Fof Lesbian, perquè sé que a tu t'agrada molt el Fof Lesbian. Sé que el Fof Lesbian els agrada molta gent, i doncs el Fof Lesbian t'ho trobes doncs on menys t'ho esperes. Te'n vas a comprar una planta en una floristeria que mai diries que estan escoltant el Fof Lesbian, i tu allà sents de fons la veu del Santi Balmes. Potser l'endevino si escoltem Incendios de Nieve. No sé, ho provem. Ya ves, soy un loco y son más de las tres. Ya sé que está mal romper ventanas de un bloque para encontrarte, decirte no habrá más reproches. Intento mostrarte que lo mío es real. Quise alquilar un cantante de peso y la verdad me asusté al leer esos precios. No serás capaz de odiarme. Tan solo quería ilustrar que quiero arriesgarme a conocerte, porque el miedo al fin cayó, al fin cedió. Sonámbulos que silban de miedo, flautistas morenos y seis timbaleros, dos mancos y espectros de noche. Encontré la ciudad como este anormal, con un didgeridoo negro mal ventilado y peor de los nervios que yo. No serás capaz de odiarme. Lo he empeorado más. Que bajen tus labios y me callen. Si no empezaremos a silbar. incendios de nieve. Uy, a Sulfoflesian. La llàstima és que, doncs, fins allà on jo sé, és que acaben la gira, bueno, acaben la gira, ja fa molt que dure, han presentat per tot arreu el seu 1999, i la gent, com sempre, disfrutant dels seus concerts, els de sempre i els nouvinguts, és una passada. Veure un concert de Sulfoflesian, evidentment, si tens certa atracció, interès per la seva música, anar a un concert amb ells et fa acabar de decidir-te i pensar que són molt, molt, molt bons. O almenys a mi m'ho sembla. Doncs això, continuem aquí al Càpsules, al 106.8 de la FM, i ho fem, doncs, intentant seguir una de les idees del programa, que és intentar, doncs, fer una mica d'altaveu, com també deia, molt bé deia el Miquel, altaveu de, doncs, d'altres propostes, com també molt bé deia el Miquel, que, doncs, que de vegades no tenen la repercussió, doncs, que tenen altres grups, tot i que és veritat que nosaltres, doncs, no toquem doncs, artistes que tinguin una repercussió més aviat ja, doncs, més mainstream, més comercial. Tot això per dir, doncs, que a vegades ens interessa, ens agrada, doncs, ensenyar projectes que ens queden més a prop de casa, com és, per exemple, el cas de Renaldo i Clara, un grup que de bones a primeres, i pels que siguin una mica coneixedors de la carrera del senyor Bob Dylan, doncs és una pel·lícula surrealista dirigida i protagonitzada per aquest senyor, pel Bob Dylan, però, doncs, segons em sembla, segons he pogut trobar, en realitat no té res a veure. De fet, és la Clara Vinyals, que intentant donar-li un grup, un nom al seu, doncs, al seu projecte, doncs va sortir aquest Renaldo i Clara. I per què parlem de Renaldo i Clara? Doncs, entre d'altres, una de les bones excuses per escoltar-los és, doncs, que el proper divendres, no aquest, perdó, sinó l'altre, el dia 29 d'octubre, els tindrem tocant, doncs, a l'Amistat, dintre d'aquell cicle, doncs, de concerts que, per exemple, doncs, també inclourà més endavant el Roger Mas. Intentarem parlar amb ell, amb el Roger, amb l'artista solsonenc. Doncs aquest divendres, l'altre divendres, dia 29, doncs, la Clara ens acompanyarà al bar de l'Amistat. Uf, què fem? Escoltem la Renaldo i Clara? Doncs provem-ho. La Clara Vinyals, al César lo que és del César. El que estàvem escoltant és Altres Anys, és una cançó que forma part del... és un EP que de fet ja van treure l'any passat, Com passa el temps, el 2009, titulat, doncs, com no podia ser d'altra manera, Renaldo i Clara. I continuem fent via, i una de les coses que intentem que caracteritzi el Càpsules és, doncs, és fer, donar la veu als protagonistes de la música que ens, que a nosaltres ens agrada, la música que escoltem, i ja sabeu que, doncs, en la mesura de les nostres possibilitats intentem entrevistar, doncs, això, els artistes, els que són els encarregats de fer aquesta música que tant ens agrada. La setmana vinent, doncs, si podem, intentarem escoltar, parlar amb la Mireniza. Si ens escoltes, si ens segueixes, ja saps que la Mireniza és la veu, la líder de Tulsa. Ja vam escoltar l'any passat, sí, crec que els vam conèixer l'any passat, l'Espera la Pàl·lida. I per què? Doncs perquè el proper, aquest diumenge no, l'altre, el 31 d'octubre, mira, això serà la vigília de Tots Sants, estarà tocant, doncs, al cafè del teatre. I això, aprofitant aquesta excusa, farem una mica de promoció del concert i parlarem amb ella i del seu, bueno, doncs, de la seva trajectòria, del seu darrer LP, dels concerts, etc, etc. Si tens alguna idea, alguna qüestió per plantejar-li a la Miren, doncs ja saps, només cal que ens la facis arribar. I el que fem ara, doncs, això, escoltar-la, que és el que ens agrada, més que res perquè no m'agrada escoltar-me a mi, a vegades que xerro massa. Suposo que tu també penses el mateix. De moment, Tulsa. continuem amb aquesta tendència, bueno, més aviat descarada, a sentir certa predilecció, doncs, per les veus femenines. La Clara Vinyals n'era un exemple, i la Miren amb Tulsa, doncs, n'és un altre. Què hi farem? No ho podem dissimular. I ara, a continuació, doncs això, doncs, per què no, parlem del Roger Mas, el solsoní, que aquest 2010 doncs, ha estat d'estrena a la casa d'enlloc, i tindrem la sort doncs, de tenir-lo per casa nostra, i mai més ben dit quan diem casa nostra, perquè serà el nostre teatre de l'amistat, el bar, ara no ho sé, potser no és el bar, potser és el teatre, precisament. Si hi ha algú que ens escolti i ens ho pugui dir, doncs, o que ens ho pugui acabar de confirmar, doncs ja ho sabeu, aquí som en directe, el 106.8 de la FM, avui és dilluns, són les 10:40, perquè aquí no hi ha ni trampa ni cartró, els dies que estiguem enllaunats suposo que te n'acabaràs enterant. Doncs això, el Roger Mas, en qualsevol cas, estarà a l'amistat el diumenge, dia 7 de novembre, aquest home no pare, doncs des de l'Auditori de Terrassa el proper 23 d'octubre, també se'n va a Andorra, se'n va a la Garriga, doncs a París, com sempre, ell li agrada donar toms, també estarà per Balaguer, Montcada i Reixac, al Palau a Barcelona, en això, però bueno, això ja és l'any que ve, el 15 d'abril, déu-n'hi-do, sí que tira lluny el Roger i la seva agenda. Doncs com que el seu darrer treball ens ha agradat i potser vam punxar doncs, reiteradament el Calavera, una cançó doncs, que ens agradava molt, fem doncs, un petit canvi i ara donem una oportunitat a la caseta d'enlloc, d'aquest a la casa d'enlloc, Roger Mas. Set del matí, lluna d'abril, diumenge de Rams. I a la caseta d'enlloc, brossa d'ahir, ja hi hem embarcats. La vella del fons del poble, 100.000 diumenges que dorm, i amb un esqueix de cançó en surt el sol, dam dam dararam, en surt el sol, dararam, dararam, dararam, dararam. Estan a punt d'arribar àligues negres, amics i parents, de festa que fem perquè volem amb les veles al vent. Hi ha l'home aquell del carrer i el vell sorrut bandoler, de mica en mica avui sí que en surt el sol, que en surt el sol. sembla que el Roger aquesta vegada està més accessible, jo almenys així és com així ho veig, així m'ho sembla. Per què a vegades, sent lleidatà, sent de Mollerussa, em dóna per transformar-me quan sóc a la ràdio per parlar un català estàndard que no és el meu i que no és millor que el que parlem aquí? Corregiu-me, home. Doncs això, estàvem escoltant el Roger Mas, ell sí que ho fa, ell parla el seu català, la seva manera, sigui on sigui, per això és una de les coses que a mi doncs, m'agraden del Roger. Deixem-nos estar de politiqueos o de tonteries vàries, escoltem música, escoltem Anímic, el curandero, perquè a tu sé que t'agrada el curandero dels Anímic, que tu que m'escoltes o no, i amb una excusa o un parell d'excuses, doncs una d'elles és que aquest cap de setmana passat, dissabte, doncs estaven molt a prop nostre, concretament a les Garrigues, a la capital, a les Borges Blanques, on si no a la cafeteria Eslàvia, dintre de la programació d'aquesta sala, bar-restaurant tan ben regentat. Per què parlem d'ells? Com també parlem a vegades del Cafè del Teatre, doncs, o del bar de Mollerussa, del bar de l'Amistat, o, per exemple, doncs, una altra sala on doncs, fa poc que s'ha inaugurat i també podem trobar doncs, actuacions en directe que nosaltres creiem que valen la pena, són la gent de... ara ho dic de memòria i quedaré fatal, me sembla que són la Negra Flor del Guaire. Doncs mira, van estar els de la Fe i les Flores Azules fa no tant, i hi seran els Gossos doncs, també properament. Doncs bueno, parlem amb ells perquè ens crec que és de justícia agrair doncs, la feina que fan. Suposo que ells ho deuen fer perquè també els deu sortir a compte de la manera que sigui, però jo crec que val la pena doncs, que en parlem amb ells. I doncs amb aquesta excusa parlàvem dels animals i doncs el que fem ara és escoltar el curandero. Jo tinc moltes ganes de que la gent d'Anímic, aquella colla al peu de la muntanya de Montserrat, tornin a treure coses noves, perquè realment ho disfruto. Escoltem Anímic. Round. clar i sense embuts. Adreço les corbes dels més sona com si arribessin els flaires d'Aromes de Montserrat aquí a Ràdio Bonen, a Mollerussa. Doncs, hosti, són les 10:52, gairebé estem a punt d'acabar el programa. T'ho he de dir, és un dia que estàs especialment nerviós. Allò que diuen de que una vegada s'ha après a anar amb bicicleta, doncs ja ens has perdut tota la vida, doncs el mateix no s'aplica a fer un programa de ràdio, si és que mai hem après a fer un programa de ràdio. A més, doncs, tenim una novetat, doncs, com que l'Albert properament doncs, tindrà una bona notícia que compartir amb tots nosaltres, esperem, doncs estic fent, porto una L en pràctiques de tècnic de sol, Albert ara se n'enriu i estic aquí intentant controlar la taula, bueno, ja ho hauràs notat. Doncs això, demanar de les excuses pertinents, fem el que podem. Bueno, de fet, tots els que estem aquí fem tot el que podem, encara que a vegades no ho pugui semblar, i una mica això, doncs, per dir-te doncs, que estem al primer programa de la temporada. Hem arribat una mica tard, però de moment tenim les esperances intactes i moltes il·lusions amb la temporada que comencem, i esperem que ens facis companyia. I per acabar, o per gairebé acabar, ja veurem, doncs, què dir-te, que si hi ha un grup que a mi m'agrada especialment i que realment sóc poc objectiu amb ells, són els Standstill, la banda de l'Enric Montefusco. He tingut la sort aquest estiu de poder veure l'espectacle aquest al ROM, que no ben bé ROM, sinó ROM, amb tres os. El van presentar, entre d'altres llocs, doncs nosaltres en concret el vam veure a Sant Boi, dintre de l'Altaveu. I doncs, bé, no sé, la pell de gallina només de pensar-hi. Nosaltres ara el que fem és escoltar doncs l'Adelante Bonaparte, però no un Adelante Bonaparte qualsevol, sinó el de la segona part. Ja sabeu que el seu darrer treball és un triple CD, un triple EP, no sé com s'hauria de dir. En aquest cas, l'Adelante Bonaparte 2 està dintre de doncs aquell Bonaparte passa de querer comerse el mundo a esconderse en una pequeña parcela. Saps què? Escoltem-lo. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Con este sol de invierno me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Ven, aunque no lleguemos a ninguna parte, sabes I ara què escoltarem? Siwa. La paraula Siwa és un estat espiritual. Si la dius ben alta, el món se t'il·luminarà. És com un gran ah-ah-ah. És com un gran ah-ah-ah. Que malament que canto. Per això me dedico a escoltar música i no a cantar. Les meves, bueno, ja, si em coneixes ja saps que les meves habilitats artístiques les tinc molt amagades, són inexistents. Doncs fins aquí el Càpsules. No sé si he dit el número, és el número 67. Miquel, qui ho hauria de dir que arribaríem al número 67? Doncs fins aquí el primer programa de la temporada 2010-2011. Esperem que l'hagis disfrutat. Disculpa'ns les errades. Bueno, això ja no cal que t'ho diguem més, perquè sempre hi seran i comptem amb la teva comprensió. Ens esperim fins la setmana vinent, fins al Càpsules número 68. Recorda que tindrem a la Miren dels Tulsa. Si tens alguna pregunta a fer, doncs ja saps que et pots adreçar a nosaltres a l'adreça de correu electrònic capsules@gmail.com, o bé pots consultar la pàgina web, el blog, el capsules.blogspot.com. Moltes gràcies, bona nit, bona setmana, disfruta i escolta molta música. Siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, siwa, si